z aplikacją Mój Carrefour. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Oburzenie po słowach Lecha Wałęsy o Kornelu Morawieckim. Słowa potępienia padają z obu stron. Sławomir Neumann rezygnuje ze stanowiska szefa klubu PO-KO. To efekt taśm z jego udziałem. Lotem z Warszawy do San Francisco. Latem przyszłego roku przewodnik uruchamia regularne rejsy. Premier komentuje słowa byłego prezydenta o Kornelu Morawieckim. Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu, stwierdza Mateusz Morawiecki. Były prezydent, który był wczoraj gościem konwencji Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że Kornel Morawiecki, zakładając w czasie stanu wojennego Solidarność Walczącą, zdradził. Ja mam swoje określone zdanie o Lechu Wałęsie od wielu lat, mówi Mateusz Morawiecki. Ogromnie ubolewam, że na początku lat 90. nie przyznał się do tego, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo myślę, że jako naród, ja na pewno, wybaczyłbym jemu, wszyscy byśmy jemu wybaczyli i historia Polski mogłaby się dużo, dużo lepiej potoczyć. Rzecznik rządu Piotr Müller ocenił słowa Lecha Wałęsy jako skandaliczne i zarazem bezwstydne. Wypowiedź byłego prezydenta skomentował także szef KPRM Michał Dworczyk. Ciekawe, czy według Lecha Wałęsy Grzegorz Schetyna jest też zdrajcą, skoro w latach 80. aktywnie działał w Solidarności Walczącej. Widać, liderowi KO to nie przeszkadza, skoro zareagował na przemówienie byłego prezydenta oklaskami. Wstyd, napisał na Twitterze Michał Dworczyk. Grzegorz Schetyna tak odniósł się do słów Wałęsy. Inne mam zdanie w sprawie Kornela Morawieckiego. Byłem członkiem Solidarności Walczącej i nie zgadzam się z tym, co powiedział. Natomiast mówił także wiele innych rzeczy i bardziej do siebie biorę to, co wskazywał jako rzeczy, które powinniśmy skorygować w naszym programie i w naszych aktywnościach. Wiceszef PO, legenda Solidarności, Bogdan Borusewicz powiedział z kolei, te słowa nie były potrzebne, nie klaskałem Lechowi Wałęsie. Dodał, że Kornel Morawiecki był człowiekiem dzielnym i należy mu się szacunek. Nowe taśmy z udziałem Sławomira Neumanna, byłego już szefa klubu PO-KO, ujawnia je TVP Info. Neumann przed wyborami samorządowymi mówił na wewnętrznym spotkaniu lokalnych działaczy PO z Tczewa, że jeśli ugrupowanie to wskaże kandydata, nie ma dyskusji o tym, czy jest on dobry, czy nie. W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś, kurwa, to będzie. Nie ma... Znaczy, w dupie może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi, Kowalski Jan będzie. I chuj obchodzi, Mirek, co ty masz do niego? Czy uważasz, że on jest kurwa ekspertem, czy nie? W dupie to mamy. Chodzi o zasady, o politykę, kurwa, a nie o pierdolety. Sławomir Neumann zrezygnował wczoraj z kierowania klubem parlamentarnym Platformy Koalicji Obywatelskiej. Wicepremier Jacek Sasin ocenił, że to doraźne działanie. Gdyby Platforma Obywatelska kierowała się standardami, o których mówi, to już dawno odcięłaby się od Sławomira Neumanna, stwierdził Sasin. Kiedy dużo, dużo wcześniej, jednak kilka miesięcy wcześniej, Sławomirowi Neumannowi najpierw zostały postawione zarzuty prokuratorskie z tytułu jego działalności w roli wiceministra zdrowia, wtedy żadnych rezygnacji nie było. Sławomir Neumann przeprosił już w piątek za swoje słowa. W nagraniach z 2017 roku rozmowy z lokalnymi działaczami partii znalazły się słowa, których głęboko żałuje, napisał Neumann w oświadczeniu. Tablicę upamiętniającą Władysławę i Stanisława Krysiewiczów, zamordowanych przez Niemców za ukrywanie Żydów, odsłonięto w Waniewie na Podlasiu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, mieszkańcy Waniewa i okolic oraz członkowie rodziny Krysiewiczów. Teresa Grochowska jestem, córka Krysiewiczów. Od siostry starszej wszystko wiem. Obcy ludzie wzięli nas na adopcję, a siostra mnie z Jeleniej Góry znalazła i przyjechała do nas. Ja się uczyłam jeszcze w liceum. Pamiętam tą jedyną noc i to wtedy to było, co tatę zastrzelili. I krzyk, straszny krzyk, strzał i ten w kołysce leżał, ten młodszy brat. Starsze i ja też nie wiedzieliśmy nic, co się stało. Ale potem naprawdę nie pamiętam. Po zamordowaniu Stanisława... Dr Marcin Panecki, Instytut Pileckiego. Jeden z żandarmów ni stąd, ni zowąd zaproponował sąsiadce, która była świadkiem tych wydarzeń, żeby po prostu zaopiekowała się dziećmi. Władysława dwa dni później zginęła, natomiast piątka dzieci cudem została ocalona. W 93 roku Władysława i Stanisław Krysiewiczowie zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Polskie linie lotnicze LOT uruchomią regularne połączenia z Warszawy do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. To 9. trasa naszego narodowego przewoźnika do USA. Pierwszy rejs odbędzie się 5 sierpnia przyszłego roku. Kilka tygodni temu prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział, że po decyzji o zniesieniu wiz do Stanów Zjednoczonych polski przewoźnik ogłosi nową trasę do tego kraju. W niedzielę LOT poinformował, że w przyszłym tygodniu uruchomi bezpośrednie połączenia do jednego z największych miast Kalifornii. Loty do San Francisco będą realizowane 4 razy w tygodniu. Samoloty Boeing 787 Dreamliner 10 tysięcy kilometrów pokonają w 12 godzin. Będzie to zatem jedna z najdłuższych tras polskiego przewoźnika. Przedstawiciele linii zapewniają, że nowy rozkład został ułożony tak, by mogli z niego korzystać pasażerowie z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślają jednocześnie, że nowe połączenie będzie najszybszym sposobem, by dotrzeć do metropolii w Stanach Zjednoczonych. Nowy kierunek jest 20. połączeniem dalekiego zasięgu w siatce PLL LOT. W tej chwili linia ma w swojej ofercie 111 połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Mateusz Fusiarz o sporcie. Dzień dobry. 10 dni rywalizacji w gorącym Katarze. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata dobiegły końca, a ostatniego dnia nie było najgorzej. Najważniejszy wynik w najważniejszym starcie w roku i rekord Polski poprawiony. Tak trzeba startować, tak zrobiły nasze dziewczyny w biegu 4x400 metrów. Zdobyły srebro, zostając wicemistrzyniami świata, mówi wiceprezes PZL Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski. No to jest turniej i wygrywa ten, kto najlepiej te siły rozłoży. Dziewczyny to zrobiły wspaniałe, pobity rekord Polski o prawie 3 sekundy. Chylę czoła przed każdą z nich, świetnie wszystkie pobiegły. Teraz są naprawdę mocnymi kandydatkami przed Tokio i myślę, że to da im kolejny napęd i skończy się to medalem olimpijskim. I jeszcze sama bohaterka Justyna Święty Ersetic. Do Amerykanek nam jeszcze troszeczkę zabrakło. Nas naprawdę bardzo cieszy ten srebrny medal, tym bardziej, że udało nam się w końcu poprawić ten rekord Polski, na który tak długo wyczekiwałyśmy. Kilka minut wcześniej brązowy medal w biegu na 1500 metrów zdobył Marcin Lewandowski. Też z życiówką, też z rekordem Polski. Mistrzostwa się skończyły, niektórzy sportowcy już zdarli kartki z kalendarza, a tam pokazał się napis Tokio. To już za 10 miesięcy. Dałcha Tomasz Gorazdowski. A wczoraj jeszcze Marcin Krukowski był 7 w rzucie oszczepem, a na półfinale bieg na 100 metrów przez płotki zakończyła Karolina Kołeczek. Medali w dosze było 6, te dwa wczorajsze, brąz Piotra Liska w skoku o tyczce i jeszcze 3 młociarze, złoto Pawła Fajtka, srebro Joanny Fiodorow i brąz Wojciecha Nowickiego. A w PKO Ekstraklasie, cóż, trwa beznadziejna seria Legii Warszawa. W ostatnich 5 meczach wicemistrzowie Polski zdobyli 4 punkty, a wczoraj oczywiście żadnego, bo przegrali 0-2 z Piastem. Wyjątkowe to było zwycięstwo dla Patryka Sokołowskiego. Cieszy. Zwycięstwo, 0 z tyłu, 2 z przodu. Nic tylko się cieszyć. Każdy mecz Legią dla mnie jest szczególny, bo jestem wychowankiem, także skłamałbym, gdybym powiedział, że to mecz jak każdy inny, ale nie ma tu jakiegoś przemotywowania, że chcę coś udowodnić, pokazać, ale przyjemnie mi się jest pokazać zawsze przeciwko temu klubowi, bo jest w moim sercu na pewno. W pozostałych meczach Krakowia 1-1 zremisowała z Górnikiem, a ŁKS 4-1 ograł Koronę i dzięki temu wysokiemu zwycięstwu ostatnia w tabeli ekipa z Łodzi zbliżyła się do przedostatniej Korony właśnie na punkt. Niezmiennie od kilku kolejek liderem Ekstraklasy pozostaje Pogoń, która ma 21 punktów, o punkt wyprzedza Krakowie, a o 2 Lechie. Teraz 2 tygodnie przerwy od ligi, zaczyna się kadra. Sporo działo się w weekend w motorsporcie. W rajdach WRC Rajd Wali wygrał Estończyk od Tanak, który prowadzi także w klasyfikacji generalnej. WRC 2 Kajetan Kajetanowicz spadł z pierwszego na trzecie miejsce, bo podczas rajdu miał sporo pecha. W Maroku wciąż rywalizują nasi rajdowcy terenowi, a w kraju zakończyły się rally crossowe Mistrzostwa Polski. W najmocniejszej klasie Supercars triumfował Tomasz Kuchar, a w takiej klasie RWDK pod kilku sezonów świetnie radzi sobie Łukasz Światowski, który wczoraj w Toruniu wygrał ostatnią rundę. Kurczę, jestem przeszczęśliwy. Okazało się, że wygrałem bieg nawet z 5-sekundową karą, więc jestem w ogóle w szoku, że zbudowałem taką przewagę. Cały sezon to taka totalnie sinusoida, zloty, upadki, ale przeszczęśliwy jestem, że obroniliśmy tytuł. No i znów o sporcie za godzinę. A, jeszcze przypomnę, że za pół godziny także... A tak, wcześniej. Tomasz Gorazdowski opowie o tych mistrzostwach świata lekkoatletycznych. Pan Rafał z Poznania ma taką propozycję, żeby 7 października ustanowić Dniem Aniołków Matusińskiego. Co pan na to? Ja jestem zdecydowanie za, nie wiem. I ja bym też obchodził. Tak, zdecydowanie tak. Nie wiem, czy widziałeś wczoraj, jak ta sztafeta biegła? Widziałem. Piękna sprawa. Ostatnia zmiana, jak pani Justyna... Najpierw dała się wyprzedzić Jamajce, a później ją na ostatnich metrach wyprzedziła. No to jest taktyka. To Marcin Lewandowski podobnie w biegu na 1500 metrów też dał się powyprzedzać, a później finisz. Jak ona biegła, to ja się zmęczyłem z emocji. Tak, i wszyscy ręce do góry wtedy mieliśmy. Zdecydowanie. A, zdecydowanie. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej.

razem spłoną wieczór w horyzoncie gwiazdą. Ta gwiazda świeci znów na biedną z naszych dróg. W oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i całuj wargi spłoszone szczęście nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom. My gentle hands, the coming nights will come as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the coming nights will come as you know they always can. Which road do we choose together as the night burns with the stars? Leading light, the star shines again upon roads in my eyes gently gaze. The only way you know, for you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the coming nights will come as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the coming nights will come as you know they always can. For you, my gentle lips, for you, my gentle hands, oh, baby, love. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the coming nights will come as you know they always can. Which road do we choose together as the night burns with the stars? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przejdźmy do rzeczy, bo pytanie jest istotne i nurtuje wiele osób. Dobrze. W pewnym wieku. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Kamila, lat 4. Chodzi o... No bardzo przepraszamy wszystkich, którzy spożywają śniadanie akurat. Ale to nie jest nic takiego nienaturalnego. Chodzi o ptasie odchody. Dlaczego mają biały kolor? Pytanie jest poważne. Bardzo. I mam zamiar na to po wojskowemu odpowiedzieć, czyli krótko i zwięźle. Najlepiej. Ptasie kupy mają ciemny kolor. Natomiast to, co jest białe, to nie są odchody, tylko są siki ptaków. I one są białe, dlatego że w dużej części składają się z kryształków kwasu moczowego. Jako że w przeciwieństwie na przykład do nas, ptaki nie robią tych dwóch rzeczy oddzielnie, tylko razem, to w końcówce przewodu pokarmowego odchody i siki się mieszają. I w rzeczywistości to, co znajdujemy na przykład na chodnikach, albo na gałęziach, albo na balkonie, sprawia wrażenie, jakoby było białe. Jeżeli ktoś ma żyłkę naukowca, nie? Nie mam iść w tą stronę? Nie, no proszę próbować. Jeżeli ktoś ma żyłkę naukowca i chce podejść do danego obiektu i sprawdzić, to rzeczywiście na przykład jakimś narzędziem może... Patysiem. Na przykład patysiem. Może zweryfikować, że to ta wierzchnia część jest raczej biała, a ta w środku jest raczej ciemna. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Także tak, drogi Kamilu, lat 4. Już wiesz. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale. Jak w podrzędnym kryminale i nic nie widać wcale. Jak w podrzędnym kryminale. Czy kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody, psie, się źle po tym chodzi. Ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi? Ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Nocą i WW wszystkie podziękowania dla doktora Tomasza przekażę oczywiście bezapelacyjnie. Numer telefonu znany. Słuchaczka dzwoniła i mówiła, że dzisiaj już skrobała szyby. To ja chciałbym przypomnieć taką bardzo ważną prawdę dla kierowców. Mianowicie rozmrażacz do zamków zamknięty w samochodzie naprawdę jest bezużyteczny. Bardzo panu dziękuję za przypomnienie. 2-2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata... Ja wczoraj oglądałem też bieg Lewandowskiego i wydaje mi się, że on ciut za późno wystartował, ale chciałem spytać właśnie, czy to taktyka, czy może mi się tylko wydawało, czy naprawdę tak było, ale pełny szacunek za finisz. Naprawdę. Pozdrawiam. Nie, fantastyczny finisz rzeczywiście, ale chodzi panu, że za późno wystartował do finiszu, czy za późno wystartował do startu? Gotowi? Nie wiem, ale bardzo podobało mi się, że w trakcie rozmowy potem sam przyznał, że jednak nazwisko zobowiązuje do mistrzowskiej formy. Ale gratulacje, brązowy medal. Pięknie to wczoraj wyglądało. Projekt Tata. Jak sądzę, redaktor też nie posiadał się z radości. Zwłaszcza oglądając panie biegnące w sztafecie, bo to moja ulubiona ostatnio konkurencja lekkoatletyczna. Oglądaliśmy razem z synem i bardzo, bardzo głośno zakrzyknęliśmy, kiedy się udało pani Justynie dobiec na tej wspaniałej drugiej lokacie. Ale my dziś o sprawie nieco innej. Dwupak to słowo rzadko nam się kojarzy z książką, ale dziś słowo właśnie o literackim dwupaku, który wciągnął mnie bez reszty. I tu zaznaczę, że właściwie czytania o cudzych nieszczęściach ostatnio zaniechałem, szukając czegoś lżejszego do czytania na dobranoc. A jednak książkę Olgi Ptak, mamy cierpiącego na autyzm 6-latka, zatytułowaną Kto ukradł jutro, czyta się jednym tchem. I dwie części, pięknie wydane, połączone wspólną obwolutą. Problem jest taki, że pokazanie tego zjawiska tylko z jednego punktu widzenia nie wyczerpuje tematu. Dlatego jedna z książek jest pisana z perspektywy dziecka 5-letniego, dla dzieci, kierowana do dzieci. Narratorem jest 5-letnie dziecko. Druga natomiast jest pisana przez matkę i jest zdecydowanie dla osób starszych. Pisana językiem bardzo bezpośrednim, bez owijania w bawełnę. Dokładnie takim, jak świat widzi matka, która jest zdenerwowana, sfrustrowana i po prostu zła, że spotkało to akurat jej dziecko i ją. I tę część czyta się jak blog. Autorka pisze bezpośrednio do mnie, czytelnika, często rodzica zdrowego dziecka, nie winiąc mnie za nic, ale pozwala mi otworzyć oczy na wiele podstawowych spraw. Jak zachować się wobec osób z dysfunkcjami? Nie wiesz? Wystarczy po prostu zapytać, pisze. Nie odwracać się albo, tutaj, co zdarza się często, krytykować. Życie rodziców dzieci, na przykład z szerokim spektrum autyzmu, jest wystarczająco trudno. Tak często muszą kruszyć mur, za którym schowało się ich dziecko, by mieli ochotę jeszcze kruszyć mur wobec otoczenia. To mi troszeczkę czasu zajęło, żeby zrozumieć moje dziecko. Nie miałam takich kompetencji, żeby zrozumieć, co tak naprawdę z moim dzieckiem się dzieje. Dlatego też dla mnie to jest ważne, bo poszukiwałam takich książek jako matka. Nie fachowych, które operują jakimiś określeniami, które nic mi nie mówiły. Takich, żeby mi pomogły sobie poradzić z własnymi emocjami. I stąd też pomysł, żeby wspomóc innych rodziców w tym, że te emocje, które przeżywają, które są bardzo trudne, często nam piętnowane społecznie, jak gniew czy frustracja, nie są złe, żeby im powiedzieć o tym, że to jest normalne. Że tłumienie tego to wcale nie jest wyraz bycia kulturalnym, miłym i że tak powinno być. Nie, tak nie powinno być. Mamy prawo do tego, żeby to czuć i żeby sobie jakoś z tym poradzić. Musimy o tym coraz więcej osób informować. Cieszę się, że autorka stworzyła też część dla dzieci i pisać o tym, jak odbiera świat pięciolatek cierpiący na szereg dysfunkcji w taki sposób, żeby zrozumiał to mały czytelnik, to odważny krok. Bo być może po raz pierwszy zobaczy taki świat, może zrozumieć, dlaczego narrator czasem chowa się pod stół, mówi nieskładnie, a czasem uderza głową o ścianę. Dlaczego boli go woda, boi się odkurzacza i nie lubi być zaskakiwany. Opowiada w sposób zrozumiały i nawet dorosłym polecam od tej części zacząć lekturę. Książka dziecięca mówi o tym, jak chłopiec też sobie radzi w swoich codziennych sytuacjach, tyle że ten chłopiec nie wie, że coś, co on czuje, czy to, co jak postrzega, jest jakieś inne, spowodowane tym, że on jest inny. On po prostu to przeżywa, dokładnie tak, jak przeżywają dzieci. W sposób bezpośredni, na bieżąco wszystko ocenia, no i z tego się dopiero pełny obraz tworzy. Kłamanie jest złe, więc dlaczego nie można powiedzieć pani, że ma zepsute zęby, jeśli tak jest? Dlaczego trzeba wszystko opowiadać po kolei, jeśli widziało się tylko fragment jakiegoś zdarzenia? Dziwi się chłopiec. Czytam tę drugą część książki dzieciom, żeby się nie dziwiły, żeby się nie bały, żeby umiały normalnie się zachowywać w towarzystwie dzieci z zespołem Aspergera czy z autyzmem. Maluchy prościej i szczerej odbierają świat, dopóki sami im go nie wykrzywimy, nie dzielą w nim ludzi na gorszych, lepszych. Inność, tak jak ją niektórzy postrzegają, nie jest innością, a jedynie tym, co nas wyróżnia, rozróżnia. To normalne. Ktoś ma inne potrzeby, tak samo jak my, potrzebuje akceptacji i wspólnej zabawy, choćby miały w niej rządzić reguły, których dopiero trzeba się nauczyć. Przede wszystkim nigdzie nie jest napisane, i ta książka również na to nie wskazuje, że bohater cierpi na autyzm. Są to generalnie różne aspekty rozmaitych zaburzeń rozwojowych, na które mogą cierpieć dzieci. Ten bohater ma zachowania, które są charakterystyczne troszkę dla dzieci z afazją, troszkę dla kogoś, kto ma autyzm, ale również cząstkowo mogą nawet zdrowych dzieci występować, takie jak na przykład nadwrażliwość dotykowa. To nie jest tak, że to jest zawężone do jednego zaburzenia, nie. Tutaj każdy może w jakimś aspekcie czy w jednym rozdziale odnaleźć nawet swoje własne dziecko, które jest zupełnie zdrowe i nie ma zdiagnozowanych zupełnie żadnych zaburzeń. Dodam, że tata też tu się pojawia w opowieści małego bohatera, ale nic więcej nie dodam. Czasem myślę, że książka Kto ukradł jutro Olgi Ptak mogłaby być szkolną lekturą, ale nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Krystian Honke. Dziękuję bardzo. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. Mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Zapraszamy do reklamy. Zachwycający design, 238 koni i sportowe skórzane fotele. Czy to naprawdę miejski SUV? Tak, to Lexus NX F Sport Edition. Teraz w specjalnej racie już od 1740 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Przyjdź do najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Romuald Wójcik. Staśm posła Sławomira Neumanna wyłania się bardzo smutny i opłakany stan opozycji. Tak Jarosław Kaczyński skomentował nagrania z rozmów polityka PO. To pogarda wobec ludzi, to jest mówienie o ludziach wulgarnie z takim lekceważeniem, które nie mieści się w żaden sposób w cywilizowanych kryteriach, dodał lider Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem dwie kluczowe rzeczy, które ujawniono poprzez owe nagrania, to podejście do wymiaru sprawiedliwości i pogarda wobec ludzi. Decyzja prezydenta USA o nominowaniu Polski do programu ruchu bezwizowego pokazuje, że nasze partnerstwo jest dziś autentyczne, mówi szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Według Krzysztofa Szczerskiego przełomem była rozmowa Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem we wrześniu ubiegłego roku. Prezydent Duda stwierdził wtedy, że jednym z elementów, które są dysfunkcjonalne w relacjach polsko-amerykańskich, jest to, że Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii nie jest objęta programem bezwizowym, dodał Krzysztof Szczerski. Premier Wielkiej Brytanii w rozmowie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem ponownie wykluczył opóźnienie Brexitu i dodał, że jest szansa na porozumienie, ale ostatnia. Boris Johnson wyraźnie też zaznaczył, że Unia nie powinna ulegać fałszywemu przekonaniu, iż Wielka Brytania pozostanie we wspólnocie po 31 października. Zapewnił też, że nie będzie się ubiegał o kolejne odroczenie Brexitu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ponad 6 tysięcy osób pojawi się na jednej z najważniejszych imprez gospodarczych w Polsce. Dziś rozpoczyna się czwarta edycja Kongresu 590. W podrzeszowskiej Jasionce eksperci będą rozmawiać o kontaktach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, mówi organizator kongresu Łukasz Oprawski. Chcemy, żeby to był taki transatlantycki kongres. Stawiamy na kontakty administracji państwowej, naszej polskiej z administracją państwową amerykańską, ale chcemy też, żeby za tym poszły kontakty między przedsiębiorcami, biznesmenami. Kongres 590 potrwa do wtorku. Dzisiaj i jutro nasze audycje Informator Ekonomiczny i bardzo ważny projekt będą nadawane właśnie z Rzeszowa. Gminy powinny składać wnioski o utworzenie punktów dostępu do bezpłatnego internetu. Na budowę hotspotów jest zabezpieczonych 120 milionów złotych, przypomniał na konferencji prasowej w Nurze minister cyfryzacji Marek Zagórski. Mamy tyle samo pieniędzy na Polskę, co Komisja Europejska przeznaczyła na całą Unię Europejską, więc naprawdę w szybkim tempie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że nie tylko będzie internet, ale jeszcze w miejscach publicznych, takich jak chociażby biblioteki. W ramach dotacji każda gmina ma dostać 10 punktów z internetem o prędkości 30 megabitów na sekundę. Dotacja pokryje koszty instalacji, a utrzymanie punktów i przepustowości będzie już zadaniem gminy. Zagranica. W tym tygodniu nastroje inwestorów będą pozytywne. Zanosi się na przełom w negocjacjach chińsko-amerykańskich, mówi analityk rynków Piotr Kuczyński. Optymizm, który pojawił się na rynkach w końcu zeszłego tygodnia, powinien utrzymywać się w tym tygodniu, dlatego że czekać będziemy na czwartek i piątek, czyli na rozmowy chińsko-amerykańskie. Prezydent Trump zapowiada, że umowa chińsko-amerykańska może być dość szybko zawarta. W Polsce czekać będziemy na piątek, kiedy to agencje ratingowe Moody's i Standard & Poor's mogą przedstawić ratingi dla polskiej gospodarki. Nie oczekuję zmian. Czekanie na wybory parlamentarne w Polsce nie powinno mieć wielkiego znaczenia dla inwestorów. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,32, dolar 3,93, frank 3,95, a za brytyjskiego funta płacimy 4,86. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Nie wiem, jak to

Renata Przemek i Piotr Mac, jutro także się spotkamy. Naprawdę. Za 18:08. Zapraszamy do Trójki. O sportowych emocjach teraz porozmawiamy, bo w Katarze zakończyły się lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Przebiegały w skwarze, ogromnym skwarze, ale to były owocne dla Polaków zawody, w których też padały rekordy świata. Ale o wszystkim zdał się Tomasz Gorazdowski. Dobrze trzeba ocenić występ Polaków. Dwa lata temu w Londynie medali było więcej, aż 8, w tym 2 złote, 2 srebrne. A z mistrzostw w Katarze polska reprezentacja przywozi 6 medali. Tylko 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe. Złoto, czwarte już z rzędu w mistrzostwach dla Pawła Fajtka. Srebro też w rzucie młotem, dość nieoczekiwanie dla Joanny Fiodorow i medale brązowe. Piotra Liska w skoku o tyczce, Wojciecha Nowickiego w młocie i te ostatnie z wczoraj. Brązowy Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów i srebrne sztafety 4x400 metrów pań. Po 2/4 miejscach w mistrzostwach w biegu na 800 metrów swój upragniony krążek w końcu zdobył Lewandowski. Na 1500 metrów. Czuł się pewnie, walczył o srebro, bo Kenijczyk był poza zasięgiem wszystkich. Dla mnie zdecydowanie najważniejszy medal. Szczególnie właśnie to, że z takim wynikiem, poprawionym rekordem kraju 3:31 w finale, no to jest, mówię, kosmos jakiś, co... Marzyło mi się to, wiedziałem, że jestem tego zdolny, bo podkreślałem to na mediach społecznościowych, ale mimo wszystko nie docierało to do mnie, że to może stać się tutaj w finale Mistrzostw Świata. Jestem przeszczęśliwy naprawdę, szczególnie właśnie mówię w takim momencie, kiedy 3:31 dawało jeszcze dopiero 5. miejsce, najszybszy finał w historii lekkoatletyki chyba na 1500 metrów i cieszę się, że byłem jednym z nich. Niełatwe jest życie mistrza, ale i z mistrzem. Jeśli chce się być mistrzem, no to naprawdę trzeba być troszeczkę innym, że tak powiem. No, czasami jesteśmy samolubni. To nie dotyczy tylko mnie. No, wszyscy mistrzowie mają coś inaczej niż przeciętni ludzie, że tak powiem. Także łatwo na pewno żona ze mną nie ma, ale no, cieszę się, że to wytrzymuję. Skarby, daj mi jeszcze troszeczkę czasu i w końcu będziemy cieszyli się życiem też. Ten medal zaraz po przyjeździe do domu zawieszę właśnie na szyję mojej żonie. Szkoda, że to nie złoto, ale tylko brąz, bo jej się należy mistrzostwo świata, a nie brązowe medale. Nasze sztafetowe dziewczyny biegające na 400 metrów miały w tym roku 3. rezultat, więc o medalu można było myśleć. Choć wszystko mogło się zdarzyć. Justyna Święty musiała pobiec w 7 biegach, z których każdy od niej wymagał maksimum wysiłku. Ale w finale wszystkie pobiegły cudnie, zdobywając srebrny medal. Małgorzata Hołub-Kowalik. Wiele na tym zyskałyśmy, że nie musiałyśmy się gdzieś przepychać, nie było jakichś dyskomfortów podczas biegu. Biegłyśmy po sznurku, tak to się u nas mówi, czyli że nie było żadnych przepychanek. Bardzo się cieszę, że nam się to udało. Rekord polski, który uzyskałyśmy, to jest w ogóle dla mnie wynik kosmiczny, ja po prostu w to nie wierzę. Jeśli ktoś by mi powiedział przed tym biegiem, że my pobiegniemy taki bieg, to bym powiedziała, że chyba naprawdę oszalał. Kończymy z 6 medalami i jest dobrze. Bardzo, potwierdza Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Oczywiście, że jesteśmy bardzo zadowoleni. To były udane mistrzostwa, oczywiście były wpadki, ale te sukcesy, a przede wszystkim ich styl, to wszystko nam wynagradza i naprawdę tylko się cieszyć, że tak świetnie w tych trudnych warunkach, w trudnym czasie potrafiliśmy walczyć i zdobywać medale, także wielka chwała naszym lekkoatletom. I ogólnie były też to świetne zawody. Bardzo późno mistrzostwa, nie wszyscy trafili z formą, nie wszyscy wystartowali tak, jak sobie wymarzyli, ale konkluzja z tych mistrzostw jest jedna. Cały świat zasuwa, to były najlepsze chyba sportowo mistrzostwa w historii. W Tokio nie będzie inaczej. Jeśli ktoś myśli o realnie dobrym miejscu, ma teraz 10 miesięcy na ciężką pracę i nagonienie świata, który w niektórych konkurencjach niestety bardzo nam uciekł. A do Tokio zostało 10 miesięcy i trzeba się brać do roboty. Daucha, Tomasz Gorazdowski. Bardzo dziękujemy Tomkowi za wszystkie relacje. Trzeba przyznać, że niektóre konkursy były na kosmicznym poziomie zdecydowanie. Ale jeszcze o innym sporcie porozmawiamy. Często rodzi się w bólach sukces, zwłaszcza w tak skomplikowanym sporcie jak żużel. Ale w jego przypadku wszystko przychodzi bardzo łatwo. Był mistrzem świata młodzieżowców, zdobywał brązowy i srebrny medal Grand Prix, a teraz został mistrzem świata seniorów i to w wieku zaledwie 24 lat. Na przykład Tomasz Golob triumfował mając 39, a w odległym 1973 roku Jerzy Szczakiel był równolatkiem z Marznika, ale to był turniej jednodniowy, nieporównywalny z sukcesem Młokosa Staligorzów. O wielkim sukcesie Bartosza z Marznika, trzeciego Polaka, mistrza globu, Adam Malecki. Zmarznik w sobotę na motoarenie w Toruniu obronił przewagę, odparł ataki rywali i porwał 15 tysięcy kibiców. sprostał wielkim oczekiwaniom. Cieszę się z tego, że sobie poradziłem z tym doskonale, że potrafię się skoncentrować i wygrać bieg najtrudniejszy, najważniejszy było albo wszystko, albo nic. Bartek na każdym kroku podkreśla, jak ważną osobą jest dla niego Tomasz Golob. Legenda, mentor, przed zawodami doradza młodszemu żużlowcowi. My rozmawiamy o tym, co on myśli. Jego myślenie, moje myślenie, czy byśmy podobnie zrobili. Powinniśmy się cieszyć, że mamy następnego chłopaka, który w tą stronę idzie. A nawet jedzie, śmiga. Zmarzlik wyznacza już sobie kolejne cele. Mam wiele lat ścigania przed sobą. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się w wieku 24 lat zdobyć ten złoty medal. Mam ich wszystkie kolory. No i fajnie by było dodawać je. A w drodze na szczyt dba o każdy szczegół. Sprzętowy, o każdą śrubkę, fizyczny, o każdy mięsień i kostkę, o każdy aspekt, także w sferze mentalnej. Potwierdza to Julia Chomska, która dba właśnie o tę sferę treningu mistrza. Pracuję nad swoją siłą mentalną od 15 roku życia. O, ja sądzę, że to jakieś rekordy będą pobite w zdobywaniu tych tytułów. Zmarzlik ma kogo gonić. Sześciokrotni mistrzami świata byli Szwed Tony Rickardson oraz Nowozelandczyk Iwan Maudżer. Ale to w dalszej perspektywie. Kiedy odpoczynek zatem? W niedzielę kolejny mecz i dopiero wtedy pójdę do biura podróży wybrać sobie wakacje. Z narzeczoną i z bratem i z bratową się wybiorę, bo najlepiej tak się czujemy i lubimy spędzać z sobą czas. 5 października był dla mnie najważniejszym dniem, myślę, w tym roku. W tym roku, ale i w całej karierze. Ale to dopiero początek. O tym mówił Adam Malecki. Dobry weekend dla naszych sportowców. Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata w żużlu. Gratulujemy. Za 12 minut będzie 8. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Bieganie, przede wszystkim bieganie. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tak, złośliwi powiedzą, spieszmy się cieszyć sportowym, dobrym weekendem polskich sportowców, bo za tydzień gra kadra. Oj. Ale... to złośliwcy. My się oczywiście pod tym nie podpisujemy, tylko wyciągamy szaliki i będziemy kibicować. Bo kibic ma tej nadziei bardzo dużo. Jak to ktoś kiedyś powiedział zgrabnie, ma dużo, bardzo wyrobiony mięsień nadziei. No dobrze, my teraz na koncert, a nie na mecz. Festiwal Glastonbury odbędzie się w przyszłym roku między 24 a 28 czerwca. Bilety na to wydarzenie trafiły do sprzedaży w dwóch turach w czwartek i niedzielę ubiegłego tygodnia. Kosztowały 220 funtów, ale przy rezerwacji wystarczyło wysupłać ich tylko 50. Te czwartkowe rozeszły się w 27 minut, te niedzielne w 33. Skończyła się zatem możliwość dostania się na festiwal i to zanim jeszcze ogłoszono, kto zagra. No i tutaj kilka plotek. Najgłośniejsze mówią o Paulu McCartneyu, Fleetwood Mac, których słuchamy, Eltonie Johnie i zespole Falls, ale jedyną potwierdzoną informacją jest ta dość ogólna, że na ponad 100, uwaga, na ponad 100 scenach wystąpi łącznie ponad 3000 wykonawców. Dla tych, którzy mówią, że nadzieja umiera ostatnia, istnieją jeszcze daty 16-19 kwietnia, wtedy do sprzedaży wrócą nieopłacone na czas rezerwacje. Glastonbury to w przyszłym roku w czerwcu. Fleetwood Mac zagrali, zdaje się, no jakieś kilka miesięcy temu znakomity koncert w Berlinie. No więc byłaby to miła niespodzianka. A teraz Champions to tytuł nowej piosenki Jamesa Blunta, która to piosenka znajduje się na jego płycie Once Upon a Mind. Do premiery zostały już tylko niecałe 3 tygodnie, bo rzecz będzie miała miejsce 25 października i to drugi po Cold zwiastun tego wydawnictwa. James Blunt przypomni się, a ja przypomnę o tym, polskiej publiczności koncertem w Gliwicach 7 marca. Champions? Tak, to wszystko brzmi. Time stands still and I'm feeling so much and it's all right here and I just gotta trust that you're the one. The time has come, so tell me baby what's it gonna take. We can be the champions, we can own the night. Yeah, it might destroy us, but we gotta try. Can't keep looking backwards, running from the light. James Blunt, Champions, nowe nagranie. W tamtym tygodniu informowaliśmy o tym, że Ginger Baker ma się już nieco lepiej, ale niestety wczoraj w wieku 80 lat legendarny brytyjski perkusista zmarł, a urodził się w 1939 roku jako Peter Edward Baker. Wraz z Jackiem Bruce'em i Ericiem Claptonem założył w 1966 roku zespół Cream. Później wszedł w skład supergrupy Blind Faith, a następnie wydał dwie płyty jako lider zespołu Air Force. W 70 roku wyjechał do Nigerii, a jego podróż z Algierii do Lagos dokumentuje kręcony wtedy film Ginger Baker in Africa. Na miejscu grał z Fallon Kutim i jego zespołem Africa 70. Poza niezliczonymi występami w klubie Shrine nagrali razem 3 płyty oraz założył też, trzeba to dodać, studio nagraniowe Batakota i nagrywało tam wielu miejscowych muzyków. Z dalekiej Europy przyleciał m.in. wspominany już dziś Paul McCartney po to, żeby zarejestrować album Band on the Run. W latach 80. Baker nagrywał m.in. z zespołami Hawking i Public Image Limited, a jazzowy trio Ginger Baker, właściwie Ginger Baker Trio, tworzyli z nim Charlie Haden i Bill Frisell. Warto jeszcze dodać, że wydał też 18 płyt solowych, ostatnia zatytułowana Why ukazała się w 2014 roku. Jak w 2013 wyznał dziennikowi The Guardian, z uzależnienia od heroiny wychodził 29 razy. Fela Kuti mówi o nim, że to jedyny człowiek, którego zna, który nigdy nie odmawia jointa. No ale takie historie kończą się smutno. Ginger Baker, na pewno wielka postać muzyki rozrywkowej. Zmarł wczoraj w wieku lat 80. Crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind.